कुर्बानी कुर्बानी कुर्बानी कुर्बान कुर्बानी कुर्बानी कुर्बानी कुर्बान कुर्बानी कुर्बानी कुर्बानी कुर्बान अल्लाह काछे बंदर बड़ा इम्तिहान कुर्बानी कुर्बानी कुर्बानी कुर्बान कुर्बानी कुर्बानी कुर्बानी कुर्बान अल्लाह काछे बंदर बड़ा इम्तिहान कुर्बानी कुर्बानी कुर्बानी कुर्बान कुर्बानी कुर्बानी कुर्बानी कुर्बान इस्माइल चोले छिंतर पीतर साथे अल्लाह देशे कुर्बानी होते इस्माइल चोले छिंतर पीतर साथे अल्लाह देशे कुर्बानी होते शैताने से वसवासा दिलो काने छुड़लेन पाथर तारा से शैताने शैताने से वसवासा दिलो काने छुड़लेन पाथर तारा से शैताने মুমিনের কাছে পরাজিত শয়তান মুমিনের কাছে পরাজিত শয়তান মুমিনের কাছে পরাজিত শয়তান কুরবানি কুরবানি কুরবানি কুরবান কুরবানি কুরবানি কুরবানি কুরবান আল্লাহর কাছে বান্দার বড়া ইমতিহান কুরবানি কুরবানি কুরবানি কুরবান কুরবানি কুরবানি কুরবানি কুরবান ইব্রাহিমের सुन्नत ओ नुशरोने हजरत मुहम्मद तार उम्मत शोने इब्राहिम सुन्नत ओ नुशरोने हजरत मुहम्मद तार उम्मत शोने जारी राखिलेन शेषे कुर्बानी मोछाते दिलेर कालिमा ग्लानी जारी राखिलेन शेषे कुर्बानी मोछाते दिलेर कालिमा ग्लानी তাই আজো তা মানি আমরা মুসলমান তাই আজো তা মানি আমরা মুসলমান তাই আজো তা মানি আমরা মুসলমান কুরবানি কুরবানি কুরবানি কুরবান কুরবানি কুরবানি কুরবানি কুরবান আল্লাহর কাছে বান্দার বড়া ইমতিহান কুরবানি কুরবানি কুরবানি কুরবান কুরবানি কুরবানি কুরবানি কুরবান লহো গোশত যায় না তার আল্লাহর কাছে আল্লাহ দেখেন কার দিলে কি আছে লহো গোশত যায় না তার আল্লাহর কাছে আল্লাহ দেখেন কার দিলে কি আছে দিলের পশু কুরবানি হলেই পরে আল্লাহর করুণার ঝড়ো না ঝরে দিলের পশু কুরবানি হলেই পরে আল্লাহর করুণার ঝড়ো না ঝরে চারিদিকে বহে আজ খুশির তুফান চারিদিকে বহে আজ খুশির তুফান চারিদিকে বহে আজ খুশির তুফান কুরবানি কুরবানি কুরবানি কুরবান কুরবানি কুরবানি কুরবানি কুরবান আল্লাহর কাছে বান্দার বড়া ইমতিহান কুরবানি কুরবানি কুরবানি কুরবান কুরবানি কুরবানি কুরবানি কুরবান আল্লাহর কাছে বান্দার বড়া ইমতিহান কুরবানি কুরবানি কুরবানি কুরবান কুরবানি কুরবানি কুরবানি কুরবান কুরবানি কুরবানি কুরবানি কুরবান কুরবানি কুরবানি কুরবানি কুরবান কুরবানি কুরবানি কুরবানি কুরবান কুরবানি কুরবানি কুরবানি কুরবান